Kubę, a piwo Żubr 2,59 za puszkę przy zakupie 4-paka. Tylko dla pełnoletnich. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Teraz będzie trudno utrzymywać, że to kandydat obywatelski, tak o poparciu prezydenta Dudy dla Karola Nawrockiego, mówi ekspertka. Pokaz 1000 dronów zakończył w Warszawie dzisiejsze obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Nowe sondaże za oceanem pokazują, że Donald Trump ma najniższe społeczne poparcie wśród amerykańskich prezydentów po 100 dniach rządów. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konwencji wyborczej Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas wystąpienia w Łodzi prezydent zadeklarował swoje poparcie dla Nawrockiego, mówiąc, że to człowiek, który będzie dbał o uczciwość i siłę Polski na arenie międzynarodowej. Politolożka dr Agnieszka Zaręba zwróciła uwagę na zaangażowanie Andrzeja Dudy po stronie kandydata PiS. Jak zaznaczyła, trudno teraz będzie utrzymywać, że Nawrocki to kandydat obywatelski. Przestaliśmy mieć jakiekolwiek wątpliwości podczas tej konwencji co do prowiniencji kandydata Karola Nawrockiego, dlatego że już oficjalnie zostało to wygłoszone, że właśnie jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I w zasadzie cała ta konwencja była bardzo mocno właśnie mobilizacyjna i myślę, że właśnie ta ostatnia prosta to była decyzja prezydenta, żeby jednak przystąpić do kampanii, no i krótko mówiąc włączył się w tę kampanię. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Najpierw 90 minut muzyki od czołówki krajowych artystów, a na koniec pokaz 1000 dronów na 1000 lat polskiej korony. Tak wyglądało zwieńczenie obchodów okrągłego jubileuszu 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Widowisko na miejscu śledziły tłumy mieszkańców stolicy oraz grupy przyjezdnych. W pamięć zapadnie im szczególnie pokaz bezzałogowców zawierający motywy z historii naszego kraju. Podobało się, szczególnie pokaz dronów się podobał, tylko trochę krótko. Bardzo pozytywne, super, nie spodziewałem się aż tak fajnej oprawy. Jak byłoby więcej okazji, to jak najbardziej będę przychodził na takie koncerty, tym bardziej, że mieszkam w pobliżu. Przepiękny pokaz na koniec, oddający chyba klimat całego wydarzenia. Chyba sam początek z koroną i ostatni moment z herbem. Wspaniałe było to widowisko. Bardzo, bardzo ładne, bardzo tak. Fajne. Nie spodziewałam się, że aż tak będzie wyglądało. Tak wyglądało. No, Kopernik, Maria Skłodowska-Curie i ten astronaut na koniec też był super. Pierwszy raz w życiu, także pozytywny odbiór. Bardzo mi się podobało połączenie historii, czyli przeszłości z teraźniejszością. Różnorodne i trochę rapu i popu i muzyka historyczna, także ogólnie pozytywna ocena. Koncert i pokaz dronów poprzedził piknik oraz wielka parada historyczna. Donald Trump ma najniższe społeczne poparcie wśród amerykańskich prezydentów po 100 dniach od objęcia urzędu. Wyniki sondażu Ipsos dla ABC News i Washington Post pokazują publiczny sprzeciw wobec uprawianego stylu polityki i niezadowolenie z wyników gospodarczych. 39% respondentów stwierdziło, że aprobuje sposób, w jaki Donald Trump radzi sobie ze swoją pracą jako prezydent, co stanowi spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu z lutym, podczas gdy 55% badanych stwierdziło, że go nie aprobuje. Poprzedni, najniższy wskaźnik poparcia dla prezydenta sprawującego urząd w ciągu 100 dni lub blisko tego dnia w sondażach prowadzonych od 1945 roku wyniósł 42% w 2017 roku, także dla Donalda Trumpa. Być może największym zagrożeniem dla urzędującego prezydenta, biorąc pod uwagę jego obietnicę ożywienia gospodarczego, jest skala negatywnych opinii na temat gospodarki. 72% odpowiadających stwierdziło, że uważa za bardzo lub raczej prawdopodobne, iż jego polityka gospodarcza doprowadzi do recesji w krótkim czasie. Czytamy na stronie stacji ABC News. 73% ankietowanych stwierdziło, że gospodarka jest w złym stanie. 53% uważa, że sytuacja pogorszyła się, odkąd Donald Trump objął urząd. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dodajmy, że 100 dni urzędowania Donalda Trumpa wypada w najbliższy wtorek. List napisany przez pasażera Titanica na 4 dni przed zatonięciem statku został wczoraj sprzedany na aukcji w Wielkiej Brytanii za rekordową kwotę 300 tysięcy funtów. Spodziewano się pięciokrotnie niższej sumy. Media określały czterostronicowy list jako proroczy, ponieważ autor, pasażer pierwszej klasy, oświadczył, że wstrzyma się z oceną niezatapialnego statku do końca podróży. Autor to Amerykanin, pułkownik i biznesmen Archibald Gracie, który przeżył katastrofę. Jego zdrowie jednak poważnie ucierpiało z powodu hipotermii i odniesionych obrażeń. 2 grudnia 1912 roku zapadł w śpiączkę, a 2 dni później zmarł. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Znów w niedzielę po 23:00 zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Pionierzy space rocka, brytyjska grupa Hawkwind, powrócili z kolejnym albumem studyjnym There is no space for us. No i zgodnie z tytułem mamy na tej płycie dystopijne opowieści w kosmicznych rozmiarach ozdobione mieszanką rockowej psychodelii i transowej elektroniki. Rain will wash away human stain on this earth. Grupa Hawkwind, There is no space for us, nie ma dla nas miejsca. Tytułowe i najkrótsze nagranie na płycie, no ale na koncercie taka kompozycja może się rozwinąć nad spodziewanie. Oni lubią grać długie utwory. Hawkwind powróci po północy. Szkocka grupa Simple Minds wydała w piątek zapowiadany album koncertowy Live in the City of Diamonds. Pull us apart when the light hits in your heart. Zespół Simple Minds wielkie sukcesy odnosił już w latach 80. ubiegłego wieku, ale wciąż prowadzi czynną działalność, zwłaszcza koncertową. Life in the City of Diamonds to wydany w piątek koncertowy album. Miasto Diamentów z tytułu płyty to oczywiście Amsterdam. Nagranie pochodzi z ubiegłego roku. Na widowni było 17 tysięcy zachwyconych widzów. Simple Minds w mieście diamentów w Amsterdamie. No a na płycie 24 koncertowe nagranie oraz książeczka bogata, a w niej m.in. osobiste wspomnienia z trasy lidera zespołu Jima Kerra. Następna płyta zawiera nagrania ze znacznie starszego występu. Trzeba się cofnąć myślami do 1985 roku. Thank you. baby. When I get down, I turn to you. You make sense of what I do. And I know it isn't hard to say. Just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold. And all the rest is by the way. So why worry? It should be laughter after pain. It should be sunshine after rain. Things have always been the same. So why worry now? Why worry now? W połowie maja ukaże się jubileuszowa na 40-lecie edycja jednej z najbardziej popularnych płyt w historii rocka. Mowa o albumie zespołu Dire Straits Brothers in Arms. Dwupłytowym bonusem do płyty tytułowej będzie kompletne nagranie z koncertu w San Antonio w 1985 roku i to właśnie taki fragmencik z tego występu i z tego wydawnictwa państwo usłyszeli. Dym na wodzie w programie trzecim. Zgodnie z planem w poniedziałek w Glasgow rozpoczęło się europejskie tournée Joe Bonamassy i jego zespołu. No i wiemy już, że do Europy przyjechał tym razem skład 7-osobowy. Obok lidera niewątpliwa gwiazda bluesa, organista Rhys Wines, a ponadto drugi gitarzysta, basista, perkusista i dwuosobowy chórek wiewiórek. Po 5 występach w Wielkiej Brytanii, w najbliższy wtorek i w środę 2 kolejne w Niemczech, w piątek czeska Praga i w sobotę 3 maja koncert w Warszawie na Torwarze. Joe Bonamassa powraca do stolicy Polski po 12 latach. Prisoner of my

got a blind spot they can get around. W tym nagraniu jest tylko Bruce Springsteen i nie ma nikogo innego. On to stworzył, nagrał, wyprodukował i odłożył na półkę. I to jest jedno z tych właśnie ujawnionych nagrań z nadchodzącego wydawnictwa. To będą nieznane wcześniej i odnalezione i wreszcie wydane dawne nagrania Bruce'a Springsteena. Wiedzą Państwo od tygodnia z audycji Dym na wodzie, że mamy z Norwegii czarujący album gitarzysty Bjørna Risa. Się najlepiej czuje grając na gitarze, ale w razie potrzeby zagra także na innych instrumentach, a nawet zaśpiewa. Album Film Bull Winter stworzył gitarzysta norweskiej formacji Erbek, Bjørn Riis, który od ponad 10 lat prowadzi także karierę solową, nie odbiegającą zresztą zbyt daleko od stylu jego macierzystego zespołu. Mówiłem tydzień temu, że muzyka Riisa ma najczęściej łagodny, wręcz melancholijny charakter, no ale na tej nowej płycie usłyszymy także nieco bardziej żwawe nagrania. Oto jedno z nich. Neighbors saw my face, yeah. when I'm far away and gone. Try to see if I'm still around. I think it's best for everyone when I'm far away and gone. We'll be right back.